19. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 17 dzień lipca, na zegarze 11. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Michał Jędrkowiak. Za wybuchami na Moście Krymskim stoją ukraińskie służby, donoszą media. Oficjalnego potwierdzenia władz nie ma, ale jest wymowny komentarz rzecznika SBU. Na decyzję kredytową czeka 4,5 tysiąca wniosków z programu Pierwsze Mieszkanie. To nie był zaburzony dzieciak, tak o 18-latku, który miał przygotowywać zamach terrorystyczny, powiedział w Trójce zastępca ministra koordynatora służb specjalnych. Według ukraińskich mediów za wybuch na Moście Krymskim odpowiedzialne są ukraińska służba bezpieczeństwa i ukraińska marynarka wojenna. Przeprawa łącząca okupowany półwysep z Rosją została uszkodzona, a ruch przez most został wstrzymany. O szczegółach Paweł Buszko. Jak podają, powołując się na własne źródła, m.in. portal Ukraińska Prawda, ale też RBK Ukraina, eksplozja na przeprawie była operacją specjalną ukraińskich służb. Do ataku na most użyto zaś specjalnych dronów poruszających się po wodzie. Służba bezpieczeństwa nie potwierdziła tych informacji, nie jest znana dokładna skala zniszczeń. Nie wiadomo, czy eksplozja naruszyła elementy konstrukcyjne przeprawy. Wypada się jedynie cieszyć z takiej sytuacji, bo na Krymie nie ma już mostu, nie ma wody i nie ma turystów. Tak eksplozję skomentował z kolei rzecznik ukraińskich sił powietrznych, pułkownik Jurij Ignat. Przeprawa przez Cieśninę Kerczeńską została nielegalnie otwarta przez Rosjan w 2018 roku. Most już był celem najprawdopodobniej ukraińskich ataków w październiku zeszłego roku. Paweł Buszko, Polskie Radio. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poda szczegóły na temat incydentu na rosyjskim moście na okupowany Krym dopiero po zwycięstwie Ukrainy w wojnie, oświadczył rzecznik służby Artem Dychtiarenko, dodając, że most nie wytrzymał obciążenia wojną. Na decyzję kredytową czeka 4,5 tysiąca wniosków z programu Pierwsze Mieszkanie, powiedział w Polskim Radiu minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że według danych z piątku podpisano kilkadziesiąt umów. Minister zaznaczył, że są to wstępne dane, a program cieszy się zainteresowaniem. Tych osób zainteresowanych, którzy jeszcze nie są w tej procedurze wnioskowania o kredyt, tylko interesują się tym instrumentem, szukają mieszkania, też byli już w banku raz, drugi, dopytują o szczegóły, o wysokość raty, dopytują o to, jak ta rata będzie się kształtowała w przestrzeni czasu, to tych osób jest naprawdę bardzo dużo, tu możemy w tysiącach grubych te osoby liczyć, więc to zapowiada, że po czasie takiego rozpoznania te osoby wrócą z wnioskiem kredytowym w najbliższym czasie. Kredyt hipoteczny na 2% można wziąć na pierwsze mieszkanie lub dom. W przypadku singli kwota kredytu nie może przekroczyć 500 000 zł, w przypadku małżeństw 600 000 zł. To nie był zaburzony dzieciak, tak o 18-latku, który miał przygotowywać zamach terrorystyczny, powiedział zastępca ministra koordynatora służb specjalnych. Stanisław Żaryn odniósł się w Trójce do publikacji Onetu, który, powołując się na anonimowego informatora, opisał zatrzymanego jako zagubionego i zaburzonego dzieciaka. Taki cytat służy trochę rozmywaniu zagrożenia. Mieliśmy do czynienia z konkretną osobą, która miała przygotowany plan i zaczęła realizować plan związany z atakiem terrorystycznym w Polsce. Takie cytaty mogą służyć rozmywaniu poczucia powagi sytuacji. Ta sprawa była rzeczywiście realnym zagrożeniem dla naszego państwa i mieliśmy do czynienia z realnym człowiekiem, który był konwertytą, przeszedł na islam i chciał prowadzić dżihad w Polsce. ABW zatrzymało 18-latka w połowie czerwca. Śledczy przekazali, że przygotowywał się do wykonania pasa szachida, którego miał użyć do przeprowadzenia zamachu. Według ustaleń Polskiej Agencji Prasowej celem 18-latka miała być Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich. Nastolatek został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 10 lat więzienia. Prawie w całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed upałem wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ostatnich dniach najgoręcej było w województwach wielkopolskim, zachodniopomorskim i mazowieckim. W tych regionach miejscami temperatura maksymalna sięgała 35 stopni. Oto jak radzić sobie z upałem, pytała Warszawia nasza reporterka. Bardzo lubię upały, ale przede wszystkim woda, krem z filtrem, czapka, okulary. Nawadnianie się, maliniada, sok cytryna, malinki. Super. Może troszeczkę lodu, ale nie za dużo, żeby gardła nie przeziębić. No i oczywiście wiatraczki, wachlarze. Mgiełka wodna i nic nie kosztuje. Ja już jestem ugotowana, ale daję radę na przetrwanie. Za miastem. Las, rzeka. No gorzej będzie, jak 40 będzie, no to wtedy pewnie nie wytrzymamy. Będzie się trzeba zamykać w domu. Po południu nad Polskę napłynie front atmosferyczny, który przyniesie gwałtowne burze. Szczegóły w prognozie pogody po serwisie. Od dziś ponownie można podziwiać Park Śląski w Chorzowie z góry. Po kilkutygodniowej przerwie swoje kursowanie wznawia Elka, czyli najdłuższa nizinna kolejka linowa w Polsce. Kolej linowa w Chorzowie na razie jeździć będzie na jednej trasie. Od Stadionu Śląskiego do Wesołego Miasteczka. Obecnie budowana jest druga linia ze stacji Wesołe Miasteczko do Planetarium. I właśnie to było przyczyną wstrzymania kursowania kolejki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeśli wierzyć zapowiedziom synoptyków, no to jeszcze tylko dzisiaj dzień z tak wysokimi temperaturami, a kolejne dni w tym tygodniu już nieco chłodniejsze, ale nadal będzie ciepło. Zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, z większymi przejaśnieniami. Pod takim znakiem upływa nam poniedziałek. Nad morzem w centrum, na południu i wschodzie kraju przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Na południu kraju opady deszczu, okresami o umiarkowanym i silnym natężeniu. A w czasie tych opadów w centrum i na wschodzie do 25 mm może spaść deszcz. Nieco więcej, znacznie więcej na południu i południowym wschodzie, bo tutaj aż do 45 mm. Temperatura od 27 na północy kraju i na Podhalu do 32 na południu, tutaj najcieplej, chłodniej nad samym morzem, 23 stopnie na słupkach rtęci. Wiatr słaby i umiarkowany, ale uwaga, w czasie burz prędkość wiatru nawet do 85 km na godzinę. Trójka przed południem. Dzień emoji. To jest to święto, które w ramach kalendarza świąt nietypowych obchodzimy. Dzisiaj graficzne symbole, które przedstawiają nasze emocje, które to zrobiły prawdziwą rewolucję w naszej komunikacji. Posługujemy się emotikonkami zarówno w sytuacjach prywatnych, jak i zawodowych, a historię, fenomen popularności i znaczenie w komunikacji. O tym wszystkim opowiemy Państwu w rozmowie z dr Beatą Rajbą z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. To już za chwilę, a na razie Semisonic w Trójce. 6 minut po 11. Closing time, open all the doors and let you out into the world. Closing time, turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time, one last call for alcohol, so finish your whiskey or beer. Closing time, you don't have to go home, but you can't stay here. I know. Closing time, every new beginning comes. new beginning comes from some other beginning's end. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Telefon dręczy mnie, jest jakoś po pierwszej. Nie słyszę nic, nic, kiedyś mi przejdzie. Tak niebezpiecznie dziś, nie czuję siebie, siebie. Chcesz mówić mi jak żyć, przepraszam, nie chcę, nie chcę. W kieszeni mam za dużo twoich rad, już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi jak jest, chodź sam pod prąd, nie umiesz więc. Nie, niepotrzebnie teraz tylko tracę czas. O siódmej wstać, nie, no nie ma opcji. Znów robię dzisiaj nic, by znaleźć siebie, siebie. W kieszeni mam za dużo twoich rad, już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi jak jest, chodź sam. Świat ma dla mnie lepszy plan. Nic tu po mnie. Nie, niepotrzebnie teraz tylko tracę czas. Nic tu po mnie, skoro lepiej wiesz niż ja. Więc idę w swoją stronę. Nie przestanę zaskakiwać siebie. Nie, niepotrzebnie teraz tylko tracę czas. Michał Szczygieł, nic tu po mnie, 13 minut po 11, trójka przed południem. Mamy przyjemność gościć na naszej antenie panią dr Beatę Rajbę z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Dzień dobry. Dzień dobry i uśmiechnięte emotka. Tak jest, bo dzisiaj jest dzień emoji, czyli dzień emotikonki, czyli właściwie takiego graficznego symbolu, który przedstawia uczucia, emocje, wyraża emocje w naszych rozmowach. Staje się ten język coraz bardziej powszechny i tak się właśnie zastanawiam, czy historia nie zatacza koła, czyli znów nie wracamy do pisma obrazkowego. Jak najbardziej. Wracamy do pisma obrazkowego, a tak naprawdę zapewniamy pewną lukę, która tworzy się w momencie, kiedy w tekście pisanym my nie mamy komunikacji niewerbalnej, czyli nie słyszymy emocji w głosie, nie widzimy emocji na twarzy. W związku z tym możemy nadinterpretować, czy też źle interpretować przekaz odbiorcy. To prawda, ja też się czasami zastanawiam, jak ktoś wyśle mi uśmiechniętą buzię, czy to tak z radości, czy może z przekąsem? Jak sobie poradzić z tej komunikacji? No właśnie, to jest tak, że na początku w ogóle emotki zostały wprowadzone do komunikacji tej nowoczesnej, nowożytnej, właśnie po to, żeby zaznaczać, że coś jest sarkazmem, humorem, że nie należy tego brać na serio. I faktycznie do dzisiejszego dnia ta nomenklatura emotek jest bardzo pozytywna, dlatego że znacznie więcej jest emotek pozytywnych, uśmiechniętych, niż takich przynoszących agresję, rasizm, wszelkiego rodzaju negatywne emocje. W związku z tym jest to pozytywny sposób komunikowania innym swoich emocji w taki sposób, żeby nie dochodziło do pewnych po prostu błędów w komunikacji, nadinterpretacji. Czy wypada używać w języku oficjalnym emotikonek? Czy to już stało się takie lege artis? Trzeba by profesora Miotka zapytać. Mhm. Ja ze swoimi studentami używam jak najbardziej. Natomiast myślę, że po prostu wszelkie takie nieformalne relacje, nawet pracownicze, zakładają użycie emotków. Tak jest. Emotki coraz bardziej powszechne również w takim języku korporacji. Słyszałem kilka lat temu od swojej koleżanki, która pracuje w takiej korporacji właśnie, że jeżeli jest brudne biurko, ktoś zostawi po sobie nieposprzątane biurko, bo tam jest polityka czystego biurka, jakkolwiek to brzmi, to wówczas można znaleźć następnego dnia przyklejoną kartkę ze smutną buzią. Dokładnie tak. Moi pacjenci, którzy pracują w korporacji, odczuwają często nawet pewien taki niepokój, jeżeli dostaną maila bez emotikonków, bo to znaczy, że druga osoba nie chciała się z nimi podzielić emocjami, a to jest niepokojące. No tak. I dokąd to nas zaprowadzi? Ostatecznie, pani doktor. Myślę, że zaprowadzi nas tak naprawdę jest próbą kompensacji pewnego trendu, który się dzieje w tej chwili w komunikacji, czyli tego, że ona przenosi się coraz bardziej do sieci, do internetu i efekt jest taki, że się spłyca, że tak naprawdę nie mamy tego kontaktu twarzą w twarz i oczywiście emotikonki tego nie zastąpią w 100%, ale jednak dają nam pewną namiastkę emocji. Zgadza się, ponieważ nawet na przykładzie wysyłania serduszka to pokazuje, jak spłyca słowo miłość, taka emotikonka, prawda? Bo jeżeli kiedyś ktoś komuś rysował serduszko, to oznaczało to coś bardzo konkretnego. Natomiast teraz właściwie serduszkujemy wszystko i wszystkich. Tak, oznacza to tak naprawdę, że lajkujemy, czyli że nam się podoba, że coś jest dla nas fajne i to serduszko faktycznie zaczyna być w jakiś sposób oznaką aprobaty, a nie miłości. Spotkałem się już z takimi sytuacjami, kiedy właściwie całe zdania można takim pismem obrazkowym wyrazić. Właściwie to jest ciąg różnych znaków, nie tylko wyrażających emocje, ale na przykład znaczki obrazujące zwierzęta, ludzi, sytuacje. Właściwie możliwe jest zbudowanie z tych emotikonek pełnego zdania bez żadnego słowa. I to w pewnym sensie dla mnie jest bardzo odkrywcze, bo trochę pobudza tę naszą wyobraźnię. To trochę tak jak taka gra, gdzie rzuca się kości z obrazkami i trzeba z tego ułożyć jakąś historię. Ale z drugiej strony jednak to mimo wszystko czuję jakiś niepokój związany z tym, że powoli gubimy te słowa. Taki rebus. Tak naprawdę oznacza to, że relacja z osobą, która nam wysłała tego typu ciąg znaków jest bardzo bliska. Dlatego, że jeżeli mamy bliską relację, to ona ma tendencję do tworzenia własnego języka. Im bliższa relacja, im pewniejsza ta relacja, tym więcej mamy swoich własnych prywatnych słówek, tym więcej mamy swoich znaków, takiego umówionego kodu, który używamy między sobą. I tak właśnie należy traktować te ciągi emotyk. A czy jesteśmy jakby na fali? Czy ten trend będzie rósł? Czy jednak już osiągnęliśmy takie maksimum tego, co można właśnie pismem obrazkowym wyrazić? Myślę, że on musi rosnąć. Musi rosnąć dlatego, że coraz mniej komunikujemy się twarzą w twarz, czy też głosem w głos, czyli przez telefon nawet coraz mniej do siebie dzwonimy. W związku z tym powstaje pewna luka, pewne zapotrzebowanie na emocje, którego nie jesteśmy w stanie inaczej zapewnić. W związku z tym używamy coraz więcej emotek. Używa ich nawet moja mama, która ma 78 lat i właśnie odkryła emotki i okazało się, że jest to coś fajnego. No ja dzisiaj też dużo serduszek od mamy własnej odebrałem. Także o, jak miło. Coś, to myślę, że znaczy miłość. Coś w tym musi być. Dokładnie tak. To jeszcze rys historyczny, bo tutaj przed wejściem poza anteną szukaliśmy tej daty, kiedy to się wszystko rozpoczęło. Oficjalnie Wikipedia między innymi podaje taką datę, że 19 września w 1982 roku o godzinie 11.43 profesor Scott Fallman użył uśmieszku, czyli emotikonki, smiling face, tej najbardziej popularnej, ale też źródła mówią, że na przykład rok 1881, Kurier Warszawski, tutaj został również użyty ten pomysł na określenie emocji poprzez typografię. Oczywiście, ale jest nawet wcześniejsza data. 1648 rok. Poeta Robert Herrick pisze w pewnym liście dosyć sarkastyczne zdanie, które już historia zapomniała i dodaje właśnie emotkę uśmiechniętej buzi. A jakbyśmy jeszcze sięgnęli trochę dalej, to pewnie byśmy do jakiejś jaskini dotarli z tymi zapewne, emotikonkami. Zapewne. Dziękuję pięknie za spotkanie. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia i do usłyszenia przede wszystkim. A naszym gościem była dr Beata Rajba z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Program Trzeci Polskiego Radia. What you got is oh so sweet. You got it. Give Me Your Real Lovin, ZZ Top, brodacze z ZZ Top. No i doczytałem między innymi, że teledysk do tego utworu zdobył w swoim czasie, bo to były lata 80., nagrodę za najlepszy klip, który wówczas był dostępny. Za chwilę u nas niezła historia, ale zanim to nastąpi, to przypominam, że 2 2 7 3 w sprawie emotikonek. Czy państwo używają? I czy to stało się już tak powszechne, że faktycznie zastąpi nam język w przyszłości, taki pisany, który znamy? Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać MaxiLuten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. MaxiLuten zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety MaxiLuten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu MaxiLuten Cardio. Aflofarm. Taki kabaret Otto znamy i lubimy. To już lato, wakacje, zasmażka, a do tego 10 nowych przebojowych piosenek. Słoneczny album To już lato z udziałem Chopin University Big Band. Niech te piosenki sprawią państwu radość. Kabaret Otto. Album do kupienia między innymi na sklep polskieradio.pl. No jak, Andrzej? Jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Krysiu, ratuj. Znów mam problemy trawienne, a w aptekach nie mogę dostać moich kropli. Poleciłabyś mi coś? Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. W Trójce przed południem czas na niezłą historię, a w niej o bitwie, która stała się punktem zwrotnym w wojnie stuletniej, opowiedzą państwu Piotr Łodej i gość Piotra, profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. 17 lipca 1453 roku miała miejsce bitwa pod Castillon, która, panie profesorze, okazała się takim punktem zwrotnym w wojnie stuletniej? Okazała się. Było to pierwsze starcie, które zostało rozstrzygnięte dzięki artylerii. A w jakich okolicznościach doszło do tej bitwy? Może ja zanim do tego przejdę, tylko wspomnę, że mamy to rok 1453, lipiec, a drugie takie wielkie wydarzenie, które miało miejsce niedawno, tylko w innej perspektywie geograficznej, to było zdobycie przez Turków Konstantynopola. Więc ten czerwiec, lipiec 1453 roku to rzeczywiście są ważne wydarzenia. Ale przechodząc do meritum. Po zajęciu przez Francuzów Bordeaux w 1451 roku wydawało się, że wojna stuletnia zbliża się do końca i to będzie zwycięstwo Francji. Tymczasem mieszkańcy miasta, to może zabrzmieć dziwnie, po 3 stuleciach panowania angielskiego zaczęli wzywać króla Henryka VI na pomoc. W październiku 1452 roku jego bliski współpracownik John Talbot wylądował w okolicach Bordeaux na czele grupy konnicy i łuczników. O ile mnie pamięć nie myli, to chyba około 3000 było żołnierzy. Mieszczanie, którzy wypędzili tak zwanych francuskich okupantów, co też chyba brzmi dosyć dziwnie, z radością otworzyli bramy przed Anglikami, a większość Gaskonii, bo też przypomnijmy, że Bordeaux leży w Gaskonii, uznała Anglię za swoją ojczyznę. Tymczasem Karol VII, król Francji, rozpoczął przygotowania do szkolenia i do ekwipowania wojsk własnych. Co zajęło mu całą zimę, tak? I wiosną już ruszył. Tak, wiosną ruszył w stronę Bordeaux. Talbot miał dalej tą liczbę żołnierzy, którą dysponował wcześniej. Otrzymał co prawda posiłki, ale było to za mało, żeby zatrzymać Francuzów. I właśnie na drodze marszu francuskich kolumn znalazł się zamek w Castillon. Zamek, który był oczywiście obsadzony przez załogę angielską, rozpoczęło się oblężenie i Talbot, który chciał najpierw bronić się przed Francuzami ze względu na przewagę francuską liczebną, stwierdził jednak, że spróbuje wydać im bitwę i pomóc Castillon, załodze Castillon, więc ruszył w stronę tego zamku na pomoc. Natomiast francuski wódz, który dowodził wojskami francuskimi, Jean Bureau, w obawie przed cieszącym się sławą niezwyciężonego Johnem Talbotem, kazał swoim ludziom otoczyć obóz rowem i palisadą, a na jego, nazwijmy to, bokach, krawędziach ustawić 300 posiadanych dział. To było jakby preludium do bitwy, która miała miejsce właśnie 17 lipca. Niezła historia. To już po części pan profesor powiedział, jak przebiegała ta bitwa. Dodajmy jeszcze, jakie miała znaczenie. Bitwa zakończyła się klęską Anglików. Tutaj oprócz czynnika przewagi liczebnej po stronie francuskiej i zaskoczenia... A Francuzi mieli ogromną przewagę w ludziach. Tak, mieli ogromną przewagę w ludziach, ale Talbot liczył na doświadczenie swoich żołnierzy. Natomiast atakując obóz francuski, nie zorientował się, że w obrębie samego obozu znajdowała się podwójna palisada, którą był otoczony czy zakryty strumień wody. I w ten strumień w zasadzie wpadli Anglicy po przełamaniu tej pierwszej linii oporu. Wtedy też na nich posypał się grad strzał, grad kamieni, ale przede wszystkim rozpoczęła ogień artyleria, która... Armaty, tak jest, nie tylko kusze i łuki. Tak jest, która zaczęła dziesiątkować bardzo mocno kawalerię angielską. Tutaj nie wspomnieliśmy, że kawaleria angielska rozpoczęła bój samodzielnie, bez wsparcia piechoty, która nie nadążała za nią. I gdy Francuzi rozpoczęli ten ostrzał artyleryjski, Anglicy zaczęli się w popłochu wycofywać, w zasadzie wpadając na własną piechotę, a mając jeszcze na karku goniących ich Francuzów. Wszystko zamieniło się w pewnym momencie w bezładną ucieczkę Anglików, a Francuzi po prostu goniąc wybijali Anglików po kolei, jeden po drugim. No i Talbot też zginął w tragicznych okolicznościach. Tak, został jego koń trafiony kulą armatnią, on sam został przygnieciony przez tego konia i po jakimś czasie, no nie mógł się wydostać, w zasadzie pozostawał leżąc bezsilny, czekając aż ktoś do niego podejdzie. No podszedł jeden z francuskich żołnierzy, rozpoznał go i zabił uderzeniem topora. To była bitwa, która nie tylko przesądzała o odwrocie biegu wydarzeń w wojnie 30-letniej, ale też pozbawiała armii angielskiej jednego z najzdolniejszych swoich wodzów. Do tego doszła jeszcze choroba umysłowa Henryka VI i rozpoczynająca się w Anglii wojna domowa, która przeszła do historii jako wojna dwóch róż, a zatem Anglicy, nie mogąc dalej walczyć o tron Francji, wycofali się z kontynentu na zawsze, poza wyjątkiem Calais, czyli obszaru tego Pas-de-Calais, który pozostał w ich rękach do roku 1558. Dziś o punkcie zwrotnym wojny stuletniej z połowy XV wieku opowiadał historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. A u nas jeden z współgospodarzy piątkowego wydania listy, czyli Jan Majewski, właściwie mi dobrze. Prosto z notowania listy przebojów trójki. Taki mam stan, dobrze się mam, szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim mnie chcesz? Ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Te swoją ciszę coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze. Patrzę w niebo, jak ja nie wzruszony jest. Ocean twoich słów fala i pieni się. Już dobrze wiem, oceniasz mnie. sam czas. Nie mogę ci dać tego, co chcesz brać. Tobie już pójdę. Za kogo się masz? Słaba ta gra. Nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie czuć nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz tak iść. Ja tak postoję tutaj, dobrze mi. To wszystko. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. Są Właściwie mi dobrze, Jan Majewski. 24 miejsce i spadek o 9 pozycji, więc głosować należy na stronie i w aplikacji, bo kolejne notowanie co prawda w piątek, ale z drugiej strony czasu wcale nie ma aż tak dużo, żeby wspierać swoich ukochanych artystów. Wracamy do tematu związanego z dzisiejszym świętem, dzień emoji, czyli dzień emotikonki. Rozmawialiśmy m.in. z dr Beatą Rajbą z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej właśnie o znaczeniu tego nowego sposobu komunikacji, oczywiście nowego w cudzysłowie. Zupełnie nie zgadzam się z tą panią, która mówi, że konsekwencją braku kontaktu twarzą w twarz jest przyrost różnego rodzaju emotikonek. Mamy lalkę, mamy potop, mamy zemstę, pana Tadeusza, baladynę i wiele, wiele jeszcze innych fantastycznych utworów i nie zauważyłem tam ani jednej emotikony, a ileż piękna jest w indywidualnej interpretacji tekstu. Naprawdę stajemy się chyba coraz bardziej tacy prości, by nie rzec prostaccy, leniwi i to jest przerażające. No, zdecydowanie można zaryzykować stwierdzenie, że we współczesnej literaturze pewnie można znaleźć już emotikonki. Za 20 minut 12, 2 2 7 3, czekamy na Państwa głosy, a przed nami Gabriel. They can't come true. tonight. I know I want you, baby, so hold me so tight. Push your arms around me, you make me feel so safe. And you whisper in my ear that you're here to stay. Dreams can come true, look at me, baby. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. FF i Mózg. No właśnie, coraz więcej tych ikonek, emotikonek w naszej korespondencji. A jeden z naszych słuchaczy ma inny pomysł na pismo obrazkowe. Chciałem się utożsamić z tym panem, co to powiedział, że niestety nie w tym kierunku. Może lepiej ładne obrazy malować, pędzel sobie kupić, jakiś pejzaż namalować. A może za jakiś czas te obrazy nabiorą na wartości i uda się zarobić całkiem okrągłą sumę. Warto to przemyśleć. Dziękuję pięknie za ten głos. Trójkowy punkt techniczny. A w studiu Paweł Turski porozmawiamy o tej małej infrastrukturze, która staje się coraz bardziej innowacyjna. Dzień dobry. Nasze miasta i miasteczka się zmieniają i widzi to każdy z nas. Nikt temu raczej nie zaprzeczy. Mamy nowe drogi, chodniki i elementy małej infrastruktury. Mało kto jednak z nas zdaje sobie sprawę, że te zmiany spowodowane są nie tylko chęcią tworzenia bardziej przyjaznych miejsc do życia, lecz także pewną koniecznością. Koniecznością udowodnienia, że rok do roku zużywa się mniej energii. Takie wyzwanie postawiła przed zarządcami miast bowiem Komisja Europejska. Każdy, kto chce skorzystać z dotacji, musi udowodnić, że co roku używa o 10% mniej energii. Branża odpowiadająca za małą infrastrukturę oczywiście na te zapotrzebowania odpowiada. Od taka chociażby sygnalizacja świetlna może pobierać mniej prądu, mówi Adam Grabalski, serwis manager w Unex. Mamy takie opatentowane rozwiązanie jako jedyni w Polsce, które polega na tym, że jest mniejszy, jeżeli chodzi o wataż sterownik na 24 V, a nie na standardowe 48 czy 230 V. Takiej technologii, tak to jest opatentowane, że mamy względem standardowego, nowego rozwiązania LED-owego około 80% jeszcze dodatkowo oszczędności. Oszczędność może być jeszcze większa, jeśli zastąpi się starą sygnalizację, na przykład taką wyposażoną w sterownik 230 V oraz energochłonne żarówki. Nowa technologia spełnia wszystkie normy, w tym także jasności. Choć nie łudźmy się, światło informujące o możliwości lub zakazie jazdy już nie będzie widoczne z takiej odległości jak do tej pory. Jest tak naprawdę w pełni ze wszystkimi normami i certyfikatami. Chodzi o to, że musi być minimum 400 kandeli, jeżeli chodzi o ten poziom przesyłu, jeżeli chodzi o to światło oddawane. Także ten poziom jest jak najbardziej osiągnięty, jest nie mniejszy niż 405 kandeli. A co do tematu związanego ze ściemnieniem czy trybem standardowym, to po prostu tutaj nie ma trybu ściemnienia. Tylko jest to w ramach tego właśnie, które obowiązuje. Czyli nie będzie tak kolokwialnie mówiąc raziło jak niekiedy. Rozwiązanie takie jest lepsze nie tylko dla oczu, ale w dłuższej perspektywie także dla portfeli. Najlepszym przykładem jest Zielona Góra. To mamy właśnie przykład Zielonej Góry, w której realizujemy ten projekt tak zwany ITS, czyli Inteligentny System Transportowy. I tam już w ramach tego projektu ITS będziemy robić na tym naszym rozwiązaniu ULUX, ten 1 W, 9 skrzyżowań, około 230 sygnalizatorów. I względem rozwiązania LED-owego wyszło nam według kalkulatorów, że to będzie oszczędność około 35-40 tysięcy rocznie. Pieniądze takie na ulicy co do zasady nie powinny leżeć. A jednak pozyskane w ten sposób środki można zainwestować w nowe elementy małej infrastruktury, na przykład w ławki, których jak się idzie na spacer zawsze, ale to zawsze brakuje. Drewniana ławka to już jednak przeżytek. To nie dlatego, żeby było trudniej, tylko dlatego, żeby więcej funkcji miały takie meble miejskie. Na przykład ławka z fotowoltaiką daje nam od razu możliwość nie tylko poczytania książeczki przy ładnej pogodzie, ale także naładowania telefonu za pomocą ładowarki indukcyjnej czy USB. Mówi Krzysztof Sobuda z Fulco System, który dodaje jednocześnie, że ławka niestety na razie nie potrafi jeszcze oddawać energii do sieci. W ten sposób to niestety nie działa. Ławka pobiera energię na własne potrzeby, ale dzięki temu nie musi być podłączona dodatkowo do sieci z prądu, także jest stworzona w trendzie eco-awareness. Tak czy inaczej, zużycie energii wyprodukowanej w elektrowniach chociażby węglowych, gdy podładujemy nasz telefon siedząc na ławce, spada. A to już kolejny krok do tworzenia bardziej przyjaznych planecie miast. Wciąż i wciąż podaję recepty dotyczące ograniczenia zużycia energii elektrycznej w miejscowościach. Na koniec czas więc na prosty sposób na zmniejszenie wykorzystania paliwa. Może nam w tym pomóc, uwaga, bo to może zdziwić, kosz segregacyjny. Taki kosz segregacyjny ułatwia życie pracownikom służb miejskich, bo ma zintegrowany czujnik napełnienia i za pomocą specjalnej aplikacji informuje służby miejskie, że tutaj trzeba podjechać, a nie trzeba jeździć codziennie w każde miejsce i sprawdzać, czy już jest pełne. Jak działa czujnik, doprecyzowuje Krzysztof Sobuda. Jest czujnik zbliżeniowy i oceniający wagę wkładu. I dzięki temu jest w stanie na podstawie wielkości wkładu ocenić, czy ten wkład już jest pełny, czy jeszcze nie. I dopiero gdy jest pełny, służby przyjeżdżają. Oszczędność czasu, pracy, surowców i pieniędzy. Wynalazek mały, ale niedaleko mu do doskonałości. A poza tym tylko trochę jest droższy ten kosz od standardowego rozwiązania. W technice często tak jest, że coś początkowo droższego w dłuższym okresie bardziej się nam będzie opłacać. Warto o tym pamiętać, kupując chociażby do domu AGD. Do usłyszenia za tydzień, Paweł Turski. A to w myśl zasady, że nie stać mnie na słabe rzeczy. Paweł Turski, dziękujemy pięknie, no i też dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w ramach Trójki przed południem. Agnieszka Łukasiewicz program realizowała, Monika Suszek program przygotowała, Bartosz Bilecki odbierał Państwa telefony, a mówił te słowa Radosław Nałęcz. Dziękuję bardzo. Słyszymy się jutro również o 9:00, a za chwilę Trójka do 3:00 i Justyna Grabasz. From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. was choking in the crowd, building my brain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained down like... flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like... Program Trzeci Polskiego Radia. Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth. And I owe it all to you. Cause I had the time of my life. And I owe so long, now I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall, and we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hand, cause we seem to understand. Just remember, you're the one thing I can't give up. So I'll tell you something. It's gonna be love because I had the time of my life. I never do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Finał